Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Het Oekraïense leger gaat het zware geschut terugtrekken uit het oorlogsgebied in het oosten van het land. Vandaag werd een begin gemaakt met de terugtrekking, wat een van de bepalingen is uit het akkoord van Minsk. Daar zetten de Oekraïense regering en de rebellen 2 weken terug hun handtekening. De strijdende partijen spraken destijds af de wapens van het front weg te halen. Bier is de Duitsers meer waard dan gas en olie, zo heeft de regering Merkel vandaag besloten. De Duitse staat neemt maatregelen om de reinheid van het Duitse bier te beschermen tegen mogelijke invloeden van de brandstofwinning. De Duitse deelstaten krijgen voortaan het recht om zones aan te wijzen waar geen fracking mag plaatsvinden voor de winning van fossiele brandstoffen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan op staatsbezoek naar Canada. Het paar bezoekt het land van 27 tot en met 29 mei. Het bezoek zal net als eerdere staatsbezoeken gebruikt worden om Nederlandse bedrijven te introduceren. Minister Ploemen van Buitenlandse Handel leidt een economische missie en minister Jet Bussemaker van Onderwijs voert een academische missie aan. Het weer nog even. Vanavond zijn er heldere perioden en vannacht daalt de temperatuur landinwaarts richting het vriespunt. Morgen kunnen we in de ochtend nog van de zon genieten. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom, lieve mensen, bij een nieuwe aflevering van Tikva. De afgelopen weken hebt u 2 keer een herhaling kunnen beluisteren en ik ben blij dat ik weer een programma bij u thuis kan brengen. Het waren vreemde weken en ik wil daar graag iets over delen. Na een voorhoofdholtontsteking en de Amerikaanse griep, waarbij ik mocht genieten van antibiotica en de naweeën daarvan, knapte ik niet snel genoeg op. En inmiddels is duidelijk dat ik ook een hartritmestoornis heb. Gelukkig ben ik in goede handen bij een cardioloog en heb ik er vertrouwen in dat het weer helemaal goed komt. Maar die tijd van ziek zijn heeft me wel een ander perspectief gegeven op het leven. Het leven wat wij zo gemakkelijk als vanzelfsprekend aanvaarden. Dat het goed gaat, daar denken we eigenlijk niet eens bij na. Pas wanneer je wordt stilgezet en je ontdekt dat er niets meer vanzelfsprekend is, dan ga je anders kijken, luisteren en vragen. Je perspectief verandert en je ervaart dat niets meer is zoals het altijd was. Adon Olam Asher Malach Terem kol yetzir nivra et nasa bechefza kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado imloch nora. אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר בתפארה והוא היה והוא עובר בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא את נעשה בחפצו כל Azay melech, azay melech, shemo nikra. וחרצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי קיבלת הכל לבדו עם לוח נורא והוא היה והוא והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציבים לרעיין עשה וחרצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי קיבלת הכל לבדו עם לוח נורא והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא עובד בתפארה de Adon Olam door Uzi Chipman. Het morgengebed. De afgelopen tijd was de morgen iets wat ik met blijdschap groette, want de nacht was dan voorbij. En die nacht had niets van het normale, fijne en rustige gevoel dat er een aantal uren slaap op me wachtte, maar meer het tellen van de uren. En iedereen die ziek geweest is herkent dat vast wel. Wanneer je fysieke omstandigheden veranderen, dan lijkt het wel of alles ineens anders wordt. Ziek zijn en niet snel opknappen geven het gevoel dat je buiten de samenleving staat en ergens op een onbewoond eiland verblijft. Ja, en dat kan wanneer het een zonnig stekje is met een zandstrand, wat palmbomen en een glasheldere waterval een heerlijk oord zijn. Maar ja, helaas is dat meestal niet zo. Het is en blijft een eenzaam avontuur waarin je een weg moet vinden. Juist in de dingen die plotseling niet meer zijn wat ze waren. Je bent overgeleverd aan artsen, aan medicijnen, aan de bijwerkingen daarvan. En naarmate je opknapt van het ene, in mijn geval de griep, wil je geest ook weer van alles ondernemen. En dan zegt je lichaam, moho, maar dat kan niet. Hou je rustig, doe kalm aan. Ik vond het heel moeilijk als gelovige, in die veelheid van gevoelens, om dat een plek te geven en om God daarin te zoeken. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God disclosed. That he gave. with me and he talks with me and he tells me I am his own and the joy we share. I stay in the garden with him, though the night all around me is falling, but he bids me go through the voice of woe. His voice to me is en Murray zong In the Garden. Het wandelen aan de hand van Yeshua in de tuin van het leven, met hem delen alles wat er op je hart ligt, dat leek me dan ook de enige juiste weg. En ik wilde in die periode, waarin het allemaal niet zo geweldig ging, dat heel graag doen, om tot mijn schrik te ontdekken dat het niet ging. Dat ik het moeilijk vond om te bidden. Dat ik eigenlijk alleen maar duisternis zag en geen sprankje licht. En dat gaf me een schok waar ik me vervolgens eindeloos schuldig over voelde. Want ik las zoveel getuigenissen van andere gelovigen die altijd onder alle omstandigheden vol waren van de Heilige Geest en nooit een spoor van duisternis ervoeren. En dat maakte dat ik me een beetje terugtrok en strijd had over het feit dat ik helemaal de weg niet meer zag. Alsof ik Abba Vader niet kon bereiken. Natuurlijk wist ik verstandelijk wel dat hij er altijd bij is. Maar ik voelde me als een scheepje wat dobbert op de zee en los is van de kabel die haar veilig bij de Vader houdt. Wat ik kon doen, was anderen vragen om voor mij te bidden. En dat deed ik dan ook. En wat is het geweldig dat er mensen zijn die dat ook voor je willen doen. En tegelijk ontdekte ik dat ik niet alleen was. Er kwam een vriendin die heel veel had meegemaakt en opnieuw door een donker dal moest gaan. Ze schreef me: ik bezwijk er bijna onder. Ik weet niet hoe het verder moet. Ik kan er niet meer tegen dat anderen zeggen: God zal voorzien en je mag niet twijfelen. Wat begreep ik dat goed. En tegelijkertijd wist ik dat we allebei niks hadden aan makkelijke troostwoorden. We konden alleen maar zeggen: Vader, we begrijpen u niet, maar we vertrouwen u. Draag ons nu we zelf niet meer verder kunnen lopen. Children of the Lord. fall on him. If you wanna shine like him, you must fall on him. If you wanna shine like him, you must fall. U hoorde Sons of Light. Zo kun je dan terechtkomen in een situatie waarbij je het zicht verliest. In mijn stille tijd was ik begonnen, naast de wekelijkse parasha, aan het Johannesevangelie. Ik vind dat zo diep gaan dat ik het met kleine stukjes overdenk. Want uiteindelijk is het toch belangrijk dat je in tijden van moeite, ziekte en verdriet weer terechtkomt bij het woord, van waaruit je opnieuw kunt gaan leven. En wat werd ik geraakt door wat ik las in het Evangelie van Johannes? Terwijl het woorden zijn die je al zo vaak hebt gelezen, maar ineens zijn ze nieuw. Wat het meeste opviel was toch wel dat mijn focus anders kwam liggen. Want ik ging zien dat ik wel dacht dat ik het allemaal moest volbrengen, maar het evangelie zegt iets heel anders. Zoals in Johannes 10, waar staat, mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dat benam mij de adem. Ik had die woorden heel vaak gelezen, maar nu las ik ze alsof het nieuw was. Of ik nu wel of niet tot grootse inspanningen in staat was, dat was helemaal niet waar het om ging. Ik hoef alleen maar te luisteren en te volgen, want de herder gaat mij voor, hoe donker het ook is. Zolang ik blijf luisteren, kom ik erdoor. Ik heb het eeuwige leven ontvangen en niemand kan mij uit de hand van mijn verlosser rukken. Ik ben veilig, hoe dan ook. En dan wordt het nog een keer gezegd. Mijn vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. Ja, ik ben veilig in de handen van mijn hemelse vader. My dear God, no one's ever loved. There is no one like you, er is niemand zoals u, o God. Zijn diepe aanwezigheid is er altijd. En soms zijn we zelf door de omstandigheden van het leven zo ver weggedwaald dat we dat niet meer ervaren. Dat we het gevoel hebben dat we bezig zijn om te spelen in het toneelstuk Alleen op de wereld. En wat een geweldige zegen om te zien dat de Bijbel iets anders zegt. Want in Johannes 14 belooft Yeshua ons een trooster. In de korte tijd voorafgaande aan zijn lijden en sterven, zijn diepe lijden, denkt hij niet zoals wij aan zichzelf, maar komt ons tegemoet met troost. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Wat een woorden, wat een aanbod. We mogen uit genade zijn vrede ontvangen en hoeven niet bevreesd te zijn, want hij is erbij. Voel ik dat dan altijd? Nee. Want ik ben geen ultieme geloofsheld, daar kom ik eerlijk vooruit. Maar een mens die soms leeft in vrezen en beven. Toch draag ik die woorden met me mee. Ik heb ze ontvangen en ik mag er aanspraak op maken, net zoals ieder kind van God. Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom fly, while the mirror waters roll, while the tempest still is high. Hide me, oh my Savior. U hoorde Judith Sportel met Jesus, Lover of My Soul. Wordt er dan niks van ons gevraagd? Krijgen we alles gewoon uit genade? Ja, daar begint het wel mee. En iedere keer dat ik dat weer tot me laat doordringen, is het een ongelooflijk cadeau. Dat de eeuwige ons mensen niet heeft laten vallen, maar de ultieme oplossing heeft gegeven, zodat we leven mogen tot in eeuwigheid. Maar Yeshua zegt er iets bij. En dat vergeten we maar al te gemakkelijk. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Johannes 14, vers 15. En dan vervolgt hij in het vers erna met: en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dus we zijn nooit alleen, en dat is een diepe werkelijkheid om vast te houden. Maar van ons wordt wel gevraagd om Gods geboden te houden. En heel eenvoudig, die vinden we in het Eerste Testament, in de Torah. En wekelijks ben ik dankbaar voor de uitleg op Radio Israël van de Parasha. Want hoe prachtig komt de Torah tot leven. En mogen we samen met Israël volgen in de voetstappen van de Eeuwige. And sorrow, soul, our pains and sickness have been carried by the Lord. He was pierced for our transgressions, he was crushed because of our sins. The punishment for our peace fell upon our King, and by his stripes we are healed, by his stripes we are healed, by his stripes we are healed, we are healed. Have gone astray, and we have turned everyone to his own way. But the Lord has laid upon him our iniquities and our sins. He caused upon him to fall the price for the sins of us all. And by his stripes we are healed, by his stripes we are healed, by his stripes we are healed, we are healed. God's own Lamb who was sacrificed for me. And now because he rose again, the gift of God is given to men. His life forevermore. Yes, life in Yeshua, our Lord. And by his stripes we U hoorde Jonathan Settle met een lied over het feit dat we in Yeshua het leven hebben ontvangen met een hoofdletter. En dwars door alle omstandigheden van dat leven mogen vasthouden dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Als ik dan lees in Johannes 15 dat Yeshua zegt, ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Dan ervaar ik rust van binnen. Want ik hoef helemaal niet hard te lopen, van alles te regelen en me druk te maken. Ik hoef als rank alleen maar rustig vast te houden aan de wijnstok. En die zorgt overal voor. En dat is ook de enige voorwaarde om niet door de landman te worden weggehaald. Omdat zonder de ware wijnstok ik geen vrucht kan dragen. Ik moet het dagelijks omdraaien en zien of ik nog wel verbonden ben met de wijnstok. En zorgen dat ik daar mijn voedsel van krijg. En niet van bronnen buiten de wijnstok om. Dat is natuurlijk heel gemakkelijk, want iets wat verkeerd zou kunnen gaan wanneer we ons niet blijvend richten op hem. Maar het is wel iets waarin we elkaar kunnen bemoedigen en helpen. Ana Adonai zong Lev Shiloh. Zo kun je omkijken naar een periode die moeilijk was, maar die ook de kans bood om opnieuw te leren wat echt en waardevol is. Ik heb gezien dat wanneer je zelf niets kunt, je niet moet blijven vechten om toch de regie in handen te houden, maar letterlijk tegen God te zeggen, hier ben ik. Ik kan het niet oplossen. Wilt u mij leiden en dan ook dat leiderschap voorgoed over te dragen? Want zelf doen brengt eigenlijk altijd problemen en situaties mee die niet te overzien zijn. En dat brengt stress en geen rust. Die is alleen te vinden bij onze Vader, die weet wat u en ik nodig hebben. En dan mogen we kijken naar de woorden van Yeshua, naar de psalmen. En keer op keer zie ik dan het woord overgave in mijn Bijbel staan. Leren dat de uiteindelijke vrede in je hart minder te maken heeft met je omstandigheden dan je eigenlijk dacht. Het heeft alles te maken met rusten in het volbrachte werk van Yeshua, de leidsman en voleinder van ons geloof. Thank you. U hoorde Kadosh Adonai Tzevaot, gespeeld door Edie Michesko. We lopen naar het einde van het programma en ik hoop dat ik een stukje bemoediging heb kunnen delen met u. Het is goed om eerlijk te zijn en te laten zien dat ook het leven van een kind van God soms ingewikkeld kan zijn en dat we echt niet altijd op de berg van de heerlijkheid staan. Onze tocht door het dal van het leven is heel erg reëel. Vasthouden aan het woord wat onze leidraad is en opzien naar Yeshua die ons vrede geeft. Dat is wat we mogen doen. En tegelijk onze zegeningen tellen. Als op s'levens zee de stormwind om u loeit, als ge te vergeefs uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En ge zegt verwonderd, hij liet nooit alleen. Druppen s'levens zorgen u soms zwaar te neer. Schijnt het kruis te zwaar, u zegt het aan de Heer. Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien. Dan zal het hart te zingen en de zorgen vliegen. Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Als ge ziet op anderen met veel geld en goed, weet uw hemelvader geeft u overvloed. Tel uw zegeningen voor geen geld te koop. Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. Zo in alle moeite zorgen zonder tal. Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. Tel uw zegeningen, engelen luisteren toe. Troost en hulp schenkt hij uw volk dan blij te moe. Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Tot zover Tikva voor deze week. Ik wens u shalom toe en graag tot volgende week. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.